11 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. Ruim 300 mensen hebben vandaag de Gazastrook verlaten en zijn opgevangen in Egypte. Het zijn mensen met een buitenlands paspoort of een dubbele nationaliteit. Er zaten geen Nederlanders bij. Ook zijn er tientallen gewonden met ambulances uit de Gazastrook gehaald en naar ziekenhuizen in Egypte vervoerd. Bij de grens staan nog veel meer mensen die naar Egypte willen. De overgang is morgen ook open voor mensen met een buitenlands paspoort, zegt de grensbewaking tegen persbureau Reuters. Het energielabel van een woning gaat een grotere rol spelen bij het krijgen van een hypotheek, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoe energiezuiniger de woning, hoe hoger de lening. Daarbij wordt het vanaf volgend jaar voor mensen met een studieschuld en ook voor alleenstaanden ook makkelijker om een lening te krijgen voor hun huis. Rusland heeft in 24 uur tijd meer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne dan op elke andere dag dit jaar. Dat zegt de Oekraïnse minister van Binnenlandse Zaken op Telegram. Op 100 plekken in 10 regio's voerden de Russen beschietingen uit. Eerder vandaag werd in de industriestad Kremenchuk een olieraffinaderij aangevallen. Daarbij vielen geen slachtoffers, maar brandweerlieden waren wel uren bezig met blussen. Het Openbaar Ministerie heeft 6 jaar cel geëist tegen een militair van het Korps Commandotroepen. Die wordt verdacht van drugsmokkel en wapenhandel. De man van 44 zou betrokken zijn geweest bij 2 cocaïnetransporten van bij elkaar meer dan 500 kilo. Ook schond de militair volgens het OM zijn ambtsgeheim en beroepsgeheim. Zo deelde hij volgens justitie geheime informatie over de werkwijze van de commando's. In het noordoosten van Nigeria zijn 40 mensen gedood bij een vermoedelijke aanval van Boko Haram. Maandag werden 17 mensen doodgeschoten in een dorp. De andere mensen kwamen later om het leven. Ze stapten op een mijn toen ze bij de uitvaart waren geweest van de eerste groep slachtoffers. Boko Haram voert vaker aanvallen uit in Nigeria. Ook worden er geregeld mensen ontvoerd door de terreurgroep. Er zwemmen steeds minder zeehonden in de Waddenzee, melden onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Er werden dit jaar wel meer pups geboren, maar toch is het aantal zeehonden voor het derde jaar op rij gedaald. Mogelijk komt dat door windmolenparken op zee en toegenomen scheepvaart. Maar om dat vast te stellen is meer onderzoek nodig. In de KNVB-beker zijn 2 eredivisieclubs uitgeschakeld. Amateurclub HHC Harderberg was met 2-0 te sterk voor Heracles, de nummer 8 van de eredivisie. De Amsterdamse club AFC versloeg PEC Zwolle met 1-0. Zwolle staat 9e in de eredivisie. Het weer op veel plaatsen droog met opklaringen. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 9. Morgen gaat het flink waaien door storm Kieran aan zeewindkracht 9 met windstoten tot 100 km per uur. Tot morgen zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Mijn naam is Renze Klamer. Als vader probeer ik mijn kinderen zo gezond mogelijk te laten eten. Maar het wordt me vaak zo moeilijk gemaakt. Ik ben op onderzoek gegaan om erachter te komen hoe dat komt. Zo ontdekte ik dat 80% van de voedselreclames ongezond eten en drinken promoot. Bekijk mijn onderzoek op opzoeknaargezond.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van 2 tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de Meer en Meer weken van Helin Automotive krijg je het alle 2. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op helinautomotive.nl. Helin Automotive, autohart van Nederland. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat stilte wil, is genomineerd voor Boek van het Jaar. Een historische roman over Anna Witse, zangeres, en haar strijd voor onafhankelijkheid. Stem op uw favoriete boek via nspublieksprijs.nl. Wat stilte wil, Arthur Japin. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Rob Trip. Een heerlijk artikel in de NRC deze week over de vredeseikels, de Peace Acorns van John en Yoko. Ze blijken twee van die vredeseikels ook te hebben opgestuurd naar Soestdijk. De secretaresse van Juliana heeft John en Yoko nog een bedankbriefje geschreven. Neemt niet weg dat de eikels zo goed als zeker in de vuilnisbak zijn beland. De bedoeling was natuurlijk om ze te planten, maar wat me vooral trof toen ik het las, dit was meer dan 50 jaar geleden. Al meer dan 50 jaar nu dus. War is over, if you want it. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Dat we eindigen trouwens ook met de Beatles, omdat morgen een nieuwe single van ze verschijnt met hulp van AI, kunstmatige intelligentie. Alle fans op het puntje van hun stoel. Met het laatste nieuws ook over de situatie langs de grens tussen Gaza en Egypte, die vandaag dus heel even openging. Wat kan het Rode Kruis doen op dit moment? En die andere oorlog in Oekraïne, die af en toe bijna uit het nieuws lijkt te zijn. Ten onrechte, want wat er in de stad Avdiivka gebeurt, dat moet de hele wereld weten, zeggen de inwoners. En ik praat met Mirjam Rotenstrijg over haar nieuwe boek Jij ontbreekt aan mij, over haar overleden zoon Tonio en over hoe het nu met haar gaat. Eerst gaan we eens luisteren naar het nieuws van vandaag. Woensdag 1 november. We heard yesterday that the borders will be opening, so we came here hoping to leave. Lange rijen voor de grens bij Rafah in de Gaza-strook. Mensen met een dubbele nationaliteit zouden weg mogen uit de vreselijke situatie, waar er niks anders nu lijkt te zijn dan de dood. No water, no food, no shelter, nothing. We open our eyes on the dead people and we close our eyes on dead people. Zo'n 300 mensen konden inderdaad de grens over. Hun namen stonden op lijsten. Nederlanders mochten nog niet weg, ook niet de vader van Mohammed. Mijn moeder heeft volgens mij in de ochtend heeft ze met hem contact gehad. En zei hij, als ons naam op de scherm komt, dan kunnen we eruit. En sommige mensen zijn er al uit en hij moet nog wachten. Hij houdt hoop op een goede afloop. Ik had al tegen mijn moeder gezegd dat het vertrouwen is wel groot, dat mijn vader wel gewoon terugkomt weer hier in Nederland. En intussen zongen 150 moeders in Utrecht voor vrede. Want, zo zeggen ze, dat je voor of tegen moet zijn, dat kan ik echt niet uitstaan. Dat is maar één wens en dat is vrede. En bij het Centraal Station klonk het gebed van de moeders. En de politie heeft twee mensen aangehouden die werkten voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De verdenking is dat zij staatsgeheime informatie in bezit hebben gehad en dat mogelijk ook hebben gedeeld met anderen. Demissionair minister Jezelgus van Justitie wil er verder niet veel over kwijt. Ik kan alleen zeggen dat de NCTV en de politie ook passende maatregelen hebben genomen, maar het is zeer verontrustend. Misdaadjournalist Koen Voskuil weet iets meer over één van die verdachten. Deze man heeft gewerkt voor de NCTV, maar ook voor de antiterreurafdeling van de politie, CETER. Ja, en daar doe je echt de meest gevoelige, staatsgevaarlijke onderzoeken. Ja, dus niet voor niets dat hij verdacht wordt van het lekken van staatsgeheimen. Het is nu. Beetje stilte voor de storm. Storm Kirin is onderweg. Morgen krijgen we windstoten tussen 95 en 110 kilometer per uur. Het is oppassen dus. Met die zware windstoten kunnen morgen gemakkelijk takken van bomen worden gerukt. En ook is de grond drassig door al die regen, dus kunnen bomen ook sneller omwaaien. De ANWB roept automobilisten op om niet naar het werk te gaan als dat mogelijk is. Vanuit de ANWB verwachten we veel drukte. Dus we verwachten dat veel mensen echt in de file komen te staan. En om dat te voorkomen kun je dus het beste naar thuis werken. En in Staphorst leek het vandaag wel of de tijd had stilgestaan. De bus moet naar de fabriek. Een tijdje geleden geloof ik, hè? 25 jaar. Bij boeren in de regio werden weer melkbussen opgehaald. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de laatste keer de melkbussen aan de dijk stonden. Aan de streek, de weg tussen Staphorst en Roveen. En ja, we willen dat nog een keer vieren. De 70-jarige Henk zette de bussen zonder moeite op de platte kar. Wat wegen ze? 10 kilo. En vroeger, vol? 40. Maar Jan de Lieve een volle bus als je leert. Pak makkelijk. Het was weer even vroeger. Oké, jongens. Gaat lekker, hè? Nostalgie voert de boventoon vandaag, Staphorst. Absoluut, nostalgie voert de boventoon. Deze de oude niet. Vroeger waren een peertveur. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nieuws van morgen staat in de krant van morgen. Is gelezen door Sid van der Linden. De afvalstoffenheffing kan wel eens flink omhoog gaan, dat meldt het AD. Het heeft te maken met lachgasflessen die bij het restafval worden gegooid. Afvalverwerkers zeggen dat er vaak nog een beetje gas in de cilinders zit en dat die vervolgens ontploffen in de ovens. Het veroorzaakt veel schade en enorme risico's voor mensen die er werken. Het is een wonder, zeggen de afvalbedrijven, dat er nog niemand van ons gewond is geraakt, of erger. De schade door deze ontploffingen bedraagt meer dan 40 miljoen euro. Bij de politiek vinden de afvalverwerkers weinig gehoor. Dat betekent dat de kosten bij de burger terecht kunnen komen. Het torentje is uit zicht geraakt voor Mona Keizer. Dat erkent de premierskandidaat van BBB in een interview met Trouw. Maar daarom is ze ook niet bij de partij gekomen, zegt ze. Keizer is de politiek weer ingegaan omdat ze zich zorgen maakt. Zorgen over het vertrek van grote bedrijven uit Nederland bijvoorbeeld. Of over het aantal asielzoekers dat naar Nederland toekomt. Dat ze geen premier zal worden is helemaal niet erg. Haar kinderen zijn er heel blij mee. In Drenthe is vandaag een gedenkteken onthuld voor Peter R. de Vries, schrijft het Dagblad van het Noorden. De naam, foto en een korte tekst over de vermoorde misdaadjournalist is aangebracht op de Muur tegen Geweld. Dat is een herdenkingsmonument voor slachtoffers van geweld. Bij de onthulling waren enkele nabestaanden van Peter R. de Vries. Sommige slachtoffers voor wie hij zich als journalist heeft ingezet hebben ook een gedenkteken aan de Muur tegen Geweld. Bijvoorbeeld Marianne Vaatstra. Schoorsteenvegers die kunnen het werk amper aan, dat staat in de Telegraaf. Veel vegers moeten een klantenstop instellen door de populariteit van de houtkachel. Vorig jaar namen veel mensen zo'n houtkachel vanwege onzekerheid over de energieprijzen. Schoorsteenvegers hebben het nu niet alleen meer druk in het stookseizoen, maar het hele jaar door. De branchevereniging waarschuwt voor malafide types die misbruik maken van de schaarste. Die kunt u herkennen, die malafide types. Ze bieden het vegen aan per strekkende meter en niet per kanaal. Dat is een signaal dat er iets niet klopt. En dan bent u vast al eens door een flinke plas regenwater gefietst de afgelopen dagen. In het Parool wordt geklaagd over de staat van de Amsterdamse fietspaden. Ze staan na een paar buien al blank en veranderen op sommige punten in kanalen waar het water enkel diep staat. Ja, een berucht punt is de Centuurbaan. Daar beweert een fietser dat er ooit iemand bijna kopje onderging bij een valpartij. En wilt u zelf zien hoe erg het allemaal is, volg dan stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroegen op X, voorheen Twitter. Hij post regelmatig een foto van een plas van de dag. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, a walk about, till we had him rude, we're kind of falling out. Showed me the low, he showed me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd, Lloyd still got them Polaroids. Daylight. He might get it on his own. Start building a throne out of worn out razors. Looking shaking, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight. Broad daylight. leaving me alone in the broad daylight. Daylight in the broad daylight. Broad daylight in the broad day. Please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. Your money, you got your night. Just leave me alone up in the daylight. I need some shit of my own. I need a throne, not them razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight. Leaving me alone in the broad daylight. Daylight in the broad daylight. Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. Oh. In the broad daylight. Gabriel Rios en Broad Daylight. Ja, de situatie aan de grens tussen Gaza en Egypte. We hoorden net al op het nieuws dat zo'n 300 mensen blijkbaar de grens hebben kunnen oversteken vandaag. De grens is even open geweest. Dirk Segaar is hoofd internationale hulp van het Nederlandse Rode Kruis. Goedenavond, meneer Segaar. Wat zijn de laatste berichten die u heeft gehoord vanuit het gebied zelf? De grens is inderdaad open gegaan en je merkt dat een grote groep mensen met een dubbel paspoort of een internationaal paspoort in staat zijn geweest om Egypte te bereiken. We horen getallen zo iets over de 300. Ja. En daarnaast ook dat een aantal... Oei, daar liet de verbinding het even afweten. Daarnaast hoorde u ook nog berichten dat... Gaan wij kijken of er nog een telefoon in de buurt ligt, die meneer Segaar misschien ook kan pakken. Zullen we, als dat niet zo is, heel even een stukje muziek doen? Doe maar. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Ja, als je dan toch muziek moet draaien, dan maar hele mooie, hè? God Only Knows van de Beach Boys, klein stukje. Goed, terug naar Dirk Segaar, hoofd internationale hulp van het Nederlandse Rode Kruis. U was aan het vertellen dat er iets meer, zei u zelfs, dan 300 mensen de grens zijn overgestoken en toen viel de lijn weg. Wat wou u nog meer vertellen? Ja, dat onze collega's van de Palestijnse Rode Halve Maan, onze Rode Kruis collega's in Gaza, dat die ook vanuit verschillende ziekenhuizen de zeer zwaar gewonde mensen hebben kunnen ophalen, naar de grens hebben kunnen brengen. En die zijn inmiddels de grens overgebracht. Die zijn gecheckt in een tentenkamp aan de Egyptische kant. En vervolgens met ambulances vervoerd naar ziekenhuizen in Egypte om levensreddende operaties te ondergaan. Ja, dus er zaten zeer zwaar gewonde mensen bij die met ambulances de grens over zijn gekomen en nu verder worden behandeld. Ik begrijp dat er ook hulpverleners de grens over zijn gekomen, hè? Zaten er eigenlijk ook mensen bij van het Rode Kruis? Ja, dat klopt. Zover ik begrijp zijn 7 van onze collega's eruit gekomen. Er zijn ook vaak mensen die daar al langere tijd daarvoor zaten en vaak ook op meer langere termijn projecten werkten. Dus niet echt de acute noodhulp. We hebben juist het afgelopen weekend extra collega's, een chirurgisch traumateam, juist naar binnen gebracht, hè, naar Gaza in. Mm-hmm. Maar ja, we hadden nog een aantal collega's daar die, die niet de voor deze extreme situatie niet de juiste fit waren voor de situatie. Dus die hebben we eruit gehaald en we hebben nieuwe mensen erin gebracht. Maar nog steeds hebben we vanuit het Internationale Rode Kruis 122 mensen ter plekke in Gaza. En daarnaast ook van het Palestijnse Rode Halve Maan hebben we uitgebreid paramedische hulpverleners die echt ongelooflijk werk doen. Dag en nacht, vaak 2 tot 3 shifts per dag draaien. Ja, en daar zou die toch niet weer gaan? Dan wordt het een heel ingewikkeld gesprek natuurlijk. Haal de Beach Boys maar weer een stukje terug. Heb je die nog staan? Doe maar. God only knows hoe we dit gaan oplossen. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would knows what I'd be without you. Ja, we gaan gewoon door alsof er niks aan de hand is. Meneer Segaar, u had het over uw mensen in de Gaza-strook zelf. En het enorme werk dat ze daar moeten verrichten onder onvoorstelbare omstandigheden. Ik vroeg me af, is er eigenlijk contact tussen het Rode Kruis en de Israëlische overheid om locaties waar Rode Kruis mensen werken te ontzien bij de bombardementen? Het is zonder meer contact. Ze weten precies waar onze ziekenhuizen zijn. In feite, we hebben de Palestijnse Rode Halve Maan heeft een groot ziekenhuis in Gaza-stad. Het heet het Al-Quds ziekenhuis. En die is al meerdere keren aangemaand door het Israëlische leger om te evacueren. Dus ze weten precies waar het is. Maar het probleem is dat er zoveel mensen ook op de intensive care liggen. Of op andere manieren in couveuses of op andere manieren echt niet verplaatst kunnen worden. En het probleem is dat, dat de dokters die kunnen niet kiezen tussen zichzelf in veiligheid brengen en hun patiënten achterlaten. Dus die hebben gezegd dat ze daar blijven. Maar dat is onwaarschijnlijk gevaarlijk. Er vallen regelmatig bommen zeer dichtbij het ziekenhuis. De ruiten die worden eruit geblazen. De gangen die staan vol met rook. En natuurlijk hebben ze nauwelijks elektriciteit. Ze hebben nauwelijks medische middelen nog over. Dus dat is een onwaarschijnlijk moeilijke situatie. Maar ondanks dat blijven ze doordraaien. Het zijn echt helden wat mij betreft. Maar onder zeer, zeer moeilijke omstandigheden. Dus wat we echt nodig hebben is om veel meer hulpgoederen juist naar binnen te krijgen. Je ziet dat er nu net wat meer dan 200 vrachtwagens sinds het begin van het conflict met hulpgoederen naar binnen zijn gekomen. Maar dat moet echt gewoon normaal gesproken is er meer dan 100 per dag nodig. Dus er moet echt een constante stroom op gang komen van hulpgoederen, voedsel, water, medische goederen en bovenal brandstof. Om de watervoorziening en de elektriciteit weer op gang te kunnen krijgen. Ja, de VN zegt, die heeft dat uitgesproken, daarvoor moet er een staakt het vuren komen. Hè? Is dat, maak ik dat op uit uw woorden, eigenlijk ook het standpunt van het Rode Kruis? Ja, nou, om hulp te kunnen verwinnen, waar we hebben vanaf het eerste moment al weken roepen we dat het humanitair oorlogsrecht moet worden gerespecteerd. En dat we roepen al weken dat alle gijzelaars, alle gegijzelde mensen direct moeten worden vrijgelaten. En dat alle burgers en ziekenhuizen in Gaza nooit een target moeten zijn. En daarnaast natuurlijk die constante hulp die nodig is. Er moet een constante stroom van humanitaire hulpgoederen moeten naar binnen kunnen komen. Het is duidelijk dat om dat op een veilige manier te kunnen doen, daar moeten af en toe moeten de gevechten stoppen. Het bombardement moeten storten. Je hebt iets van een humanitaire pauze nodig. Om de zoveel tijd om dat veilig te kunnen doen, om veilig de goederen binnen te kunnen krijgen en om veilig de distributies te kunnen doen. Dus dat is zonder meer nodig. Ja, het antwoord is ja dus, hè, op die vraag. Dat Rode Kruis achter die VN-oproep staat, die Nederland dus voor alle duidelijkheid niet mede ondertekende. Afrondend, denkt u dat er morgen zicht is op weer mensen die de grens over kunnen gaan? We horen hier van dat wel wordt toegezegd, dat de grens weer even open gaat. Waar houdt u rekening mee? Ik verwacht, dat is inderdaad ook de signalen die wij krijgen. Je weet natuurlijk nooit hoe de zaak ontwikkelt. Maar onze hoop is zonder meer dat die grens open blijft, zodat er nog steeds vele mensen met de dubbele nationaliteit, inclusief ook Nederlanders, die graag het gebied zouden willen kunnen verlaten. En ook voor de humanitaire gevallen die echt die levensreddende hulp nodig hebben, die onder de huidige omstandigheden nauwelijks te leveren is binnen Gaza. Zou het erg goed zijn als het door blijft gaan. Dus daar bereiden we ons, daar gaan we van uit en daar bereiden we ons op voor. Ja, en tegelijkertijd, maar dat maakt u duidelijk, heel veel goederen die naar binnen moeten. Dersi Gaar, hartelijk dank. Ondanks alle gebreken en hindernissen in de lijn, dank voor uw informatie. Hoofd internationale hulp van het Nederlandse Rode Kruis. Ja, en dan die andere oorlog die in Oekraïne, die nu ruim anderhalf jaar woedt. Ik zei aan het begin van het programma al, waarvan het soms wel lijkt dat hij heel even uit het nieuws verdwijnt. En hoe onterecht is dat als je hoort hoe Rusland de afgelopen maand opnieuw in de aanval is gegaan, terwijl Oekraïne nog steeds probeert zoveel mogelijk bezet gebied te bevrijden. Bruno Beekman, journalist, volgt dat op de voet vaak in Oekraïne, nu even thuis in België. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wij hielden ons hart al vast of de verbinding er is, maar er zit wat vertraging op de lijn. Goedenavond. En dan hebben wij het over de stad Avdiivka, hè? Die ligt vlakbij Donetsk. Daar wordt hard gestreden. Hoe verloopt de strijd daar? Komt een van de partijen daar een stap verder op dit moment? Op dit moment is geen een van de partijen kan spreken binnen. Op 10 oktober zijn de Russen begonnen met een aanval op Avdiivka. Avdiivka, zoals u zei, ligt vlakbij kilometer om precies te zijn. Stel voor, ik onderbreek u heel even, de lijn is slecht, dat we nu echt helemaal gaan luisteren naar de Beach Boys en Go Down in the House. Of welk nummer dan ook. Als het maar iets is. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Without you. Ja, het is vloeken in de kerk, maar we doen het. Tot zover. Goed, we praten met Bruno Beekman. We hebben hem aan de telefoon als nu is. Dag meneer Beekman, even checken. Goedenavond. Ja, Marcus. Super. Avdiivka hadden we het over, de stad waar nu zo hard om gevochten wordt, waar zoveel militairen het leven laten. En u was aan het vertellen, het lijkt er eigenlijk niet op dat een van de partijen een stap verder komt. Of wel? Nee, net zoals we de voorbije week vaak hebben gesproken dat het Oekraïnse tegenoffensief geen succes is geweest, kunnen we ook stellen dat de Russische aanvallen ook geen succes, onmiddellijk succes zijn geweest van de voorbije 3 weken. En vooral de aanval op Avdiivka springt in het oog gewoon al door het enorme aantal militairen en ook arsenaal aan wapens dat hier gebruikt wordt. We spreken over 8 bataljons, van elk bataljon telt gemiddeld 3.000 tot 5.000 manschappen. Dus toch wel een aanval met 40.000 manschappen. Avdiivka is eigenlijk een stadje op 10 kilometer van Donetsk. Heel belangrijk. Dat sinds 2014 opnieuw in de handen is van het Oekraïense leger. Die hebben daar een enorme verdedigingslinie kunnen uitbouwen. En voor hen is de stad belangrijk om de infrastructuur in Donetsk en de logistieke bevoorrading van de Russen te kunnen bombarderen. Nu, ze hebben nog een kloof van 9 kilometer om Avdiivka ook in handen te houden. Maar ondertussen de voorbije 3 weken is dat geslonken tot 7 kilometer. Dus het succes, de oorspronkelijke vraag die u stelde, is 2 kilometer. Zeg, en wat is het grote belang voor Poetin, deze stad? Is dat puur symboliek of gaat het ook heel praktisch om dingen? Het gaat ook heel praktisch om dingen. We mogen niet vergeten, alles wat vandaag in Rusland wordt beslist is met het oog op de presidentsverkiezingen van maart volgend jaar. Dus ze willen ook in dit verband ook nog eens een overwinning. Het is ondertussen van mei van dit jaar geleden, toen de Russen Bakhmut wisten te heroveren, dat er nog sprake was van een overwinning. En met het oog op die verkiezingen komt een overwinning goed uit. En dat is de opdracht van het leger om Avdiivka als trofee op te dienen in die verkiezingscampagne. Maar tegelijkertijd is het ook wel heel belangrijk, als ze Avdiivka kunnen innemen, dan breiden ze ook hun bevoorradingspositie uit, omdat ze een spoorwegnetwerk dan terug kunnen heroveren. Waarmee ze dan wel hun troepen in het zuiden van het land beter kunnen bevoorraden om hun posities te versterken. En in Bakhmut, hebben we allemaal gehoord, daar hebben heel veel Russische soldaten het leven gelaten. Is iets dergelijks nu aan de hand in deze stad? Ja, zo niet erger. Bakhmut spraken we van 20.000 doden, vooral Wagner-soldaten, en 40.000 gewonden. Nu, als we afgaan op de bronnen, de meerdere bronnen, zowel Russische als Oekraïense, die we tot onze beschikking hebben, dan kunnen we toch al wel stellen dat er voorbij 3 weken ongeveer 8.000 Russische soldaten zijn omgekomen in de strijd om Avdiivka. Wat gebeurt er met al die dode soldaten? Wel, ik heb 2 uur geleden nog contact gehad met een goede vriend die aan het front zit in Avdiivka, werkt er in de keuken. En die wist me te vertellen dat op een bepaald moment konden de Russen tot verder binnen Avdiivka binnendringen en kwamen ze aan de grote kooksfabriek. Avdiivka heeft de grootste kooksfabriek van Europa. En rond die kooksfabriek ligt een enorme afvalberg. En op een bepaald moment lagen er zoveel Russische lijken van soldaten dat die afvalberg, dat die lijken naar beneden kwamen vallen, waardoor de Russische troepen niet meer konden naar voren opschuiven. Dus zo gruwelijk is die strijd wel, ja. Zeg, waar komen al die nieuwe soldaten dan vandaan? Want dat wordt allemaal aangevuld natuurlijk. Wel, de mobilisatie in Rusland is eigenlijk niet gestopt. En ondertussen zijn er toch volgens Russische bronnen dan ongeveer een nieuwe 400.000 soldaten die een contract met het ministerie van Defensie hebben getekend. Die staan klaar om ook eventueel als het kanonnenvlees te dienen, waarmee de strijd in Avdiivka wordt gevoerd. Want zo gaat het. Hè. Op bepaalde dagen sneuvelen er 1.500 Russische soldaten. Over de verliezen aan de Oekraïense kant, die er ook ongetwijfeld zijn, hebben we eigenlijk bijna geen exacte informatie, omdat het Oekraïense leger, het ministerie van Defensie, die informatie geheim houdt. Zeggen die Russische dienstplichtigen, zijn die nog steeds gemotiveerd? Nee, en dat verschil zien we ook in het Oekraïense leger, hè, waar de nieuwe golf van soldaten die zich aanbiedt ook minder gemotiveerd zijn dan de eerste golf. Maar die zijn nog altijd veel meer gemotiveerd dan de gemiddelde Russische soldatendienstplichtigen. Vooral in de strijd om Avdiivka. John Kirby, de Amerikaanse woordvoerder van de Amerikaanse Veiligheidsraad, die zei dat ze over veel informatie beschikt waarbij dienstplichtigen gewoon worden geëxecuteerd. Als ze niet naar de frontlijn willen of als ze zich ook willen terugtrekken, worden ze ter plaatse geëxecuteerd. Dat zijn allemaal praktijken die vandaag de dag daar plaatsvinden. Hmm. Zeg, u bent nu in België. Fijn dat we nu een goede lijn hebben uiteindelijk. U gaat weer terug? Ik denk binnen drie weken hoop ik terug te gaan naar Oekraïne. Natuurlijk, Oekraïne lijdt eronder. Er is veel minder aandacht voor sinds het begin van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Israël op 7 oktober. Net op een moment dat er wel heel veel strijd wordt gevoerd. En ook een heel belangrijke strijd in Avdiivka en vooral in het oosten. Maar ja, het feit dat er nu minder journalisten aanwezig zijn wil niet zeggen dat er minder nieuws is. Nee. Dus ik blijf berichten vanuit Oekraïne, omdat het ligt aan onze grenzen, hè, van de Europese Unie. Dat mogen we nooit vergeten. Zeker. Wij blijven contact houden. Bruno Beekman, hartelijk dank voor in ieder geval de informatie. It don't matter to me if you really feel that you need some time to be free. Time to go out searching for yourself, hoping to find time to go to find. It don't matter to me if you take up with someone who's better than me, 'cause you're happy. It don't matter to me if your searching brings you back together with me, 'cause there'll always be an empty room waiting for you, an open heart waiting for you. Time is on my side. It don't matter to me. It don't matter to me. Al ruim 10 jaar ben ik moeder van een overleden kind. Dat is de eerste zin van Jij ontbreekt aan mij. Nieuw boek dat Mirjam Rozenstijg schreef over haar overleden zoon Tonio. Mirjam is hier. Van harte welkom. Ja, hallo. Blij dat je er bent. Tonio overleed op Tweede Pinksterdag in 2010... toen hij op de fiets werd aangereden. Eerste Pinksterdag. Eerste fout. Werd aangereden door een auto. Zijn vader, Adrie van der Heijden, schreef een requiem-roman over Tonio. Jij maakt een fotoboek en nu dus dit boek, Jij ontbreekt aan mij. Waarin je schrijft hoe het leven eruit ziet. Waarom wil je het zo graag delen met ons? In eerste instantie schreef ik die tekst alleen maar voor mezelf. Omdat ik toch graag nog over Tonio wilde schrijven. Eerst dacht ik, nou, er kunnen alleen maar clichés uitkomen. Maar dat werden toch wel aardige teksten. En toen mensen uit de literaire wereld die zeiden op een gegeven moment, je moet daar een boek van maken. En zo is het eigenlijk gekomen. En toen ik heel veel teksten had geschreven, toen realiseerde ik me eigenlijk pas dat het toch heel anders soort, natuurlijk sowieso heel anders dan een rekenroman. Maar Tony is op een gegeven moment overleden, maar hij blijft dood. En dat is eigenlijk waar deze teksten over gaan. Dat je gewoon de rest van je leven verder moet met je overleden kind. Ja, en iets wat niet voorbij gaat. Daarmee nee, dat leven. Gaat dus niet voorbij. En dat ontdekte ik eigenlijk als schrijvende. Ja. Ik wist het natuurlijk wel, maar als schrijvende bracht ik dat ook echt onder woorden. Ja. En hoe zwaar dat is, merk je als lezer als je dit boek hebt gelezen. Tegelijkertijd, ik zie je hier, ik zag je gisteren op tv, ik zie interviews met je in de krant. Ja, dat is nogal wat je dan ook moet doen. Ik bedoel, valt je dat niet heel erg zwaar? Nee, want het schept juist afstand. Ik zou dat niet wekenlang kunnen volhouden, dat niet. Maar kijk, Tonio is er gewoon constant, dag en nacht. Alleen als ik aan het schrijven ben, zelfs als ik over hem schrijf, dan kan ik het aan, omdat ik dan dezelfde regie heb. En de interviews en zoals hier zitten, daarmee schep ik ook eigenlijk een soort afstand. Dus dan word ik even afgeleid van het hele erg. Is wel fijn, de aanhalingstekens, om te doen. Ja. Ja. Zeg, en dan schrijf jij over een tussenwereld waarin jij leeft. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, ja, tussenwereld, een parallel leven wat ik leid. Waar het op neerkomt is dat ik eigenlijk nooit meer de gewone wereld bereik. Ik bedoel, als ik hier met jou zit, jij merkt niks aan mij. Alleen voor mij is een soort onzichtbaar scherm of zo. Waardoor ik het gevoel heb nooit meer echt de gewone wereld te bereiken. Omdat Tonio daar steeds eigenlijk altijd tussen zit. En dat wordt niet minder? Nee, dat wordt niet minder. Nee, dat is gewoon, dat is volgens mij echt, volgens mij is dat blijvend. Ja, omdat er nooit een oplossing is. De enige oplossing zou zijn dat Tonio weer terugkomt. En dan zou ik weer deelnemen aan het gewone leven. Ja, of, dat is ook heel confronterend om te lezen, want dat schrijf je ook op enig moment in je boek, je schrijft dat je dood zou willen, dan stopt het verdriet. Nou, ik wil niet per se dood, maar ik realiseer me wel dat ik pas als ik zelf doodga, dat ik eindelijk rust heb. Dat ik gewoon niet meer hoef te lijden. Dat het verdriet er niet meer is. Dus dat wil niet zeggen dat je dat nu wil, maar dat je denkt van als dat moment gekomen is, dan is dat zo. Ik wil helemaal nog niet dood. Ik wil ook nog heel veel boeken schrijven en zo. Dus nee, dat niet. Maar het is wel zwaar. Ja. En je schrijft ook dat je vaak geen raad weet met de vraag, hoe is het met je? Ja. Waarom is dat? Nou, omdat het... Kijk, aan de ene kant is het leven eigenlijk kapot. En dat voel ik niet constant. Maar wel als ik van die hele diepe... dat hele diepe gemis en verdriet heb. Maar aan de andere kant... leef ik ook verder. Maar het is een rotvraag om te stellen. Terwijl mensen misschien uit ongemak het wel natuurlijk stellen. Nee, kijk, aan de ene want je schrijft ook verderop. Schrijf van het er helemaal niet over hebben. Dat is eigenlijk vreselijk. Ja. Als ik jou tegenkom en ik doe net alsof ik alsof mijn neus bloedt. Ja, nee, maar het is ook heel moeilijk. En het is ook een soort taboe. En het is ook moeilijk voor andere mensen om het erover. Zelfs voor mij is het is zo ongrijpbaar. Je kan het alleen maar als je het hebt meegemaakt, weet je wat het is. Hoe is het met je? Daar is bijvoorbeeld een hele simpele oplossing voor. Door te vragen van hoe is het nu met je? Dan kan je zeggen van vorige week ging het slecht en nu gaat het iets beter. Of precies omgekeerd. En hoe is het nu met je als je het vergelijkt met jaren terug? Nou, het gaat gewoon veel beter met me. Sowieso kon ik de eerste jaren niet over Tonio praten. De eerste jaren kon ik alleen om huilen. Dus met mij gaat het eigenlijk wel goed. Alleen het verdriet. Ik vind het wonderbaarlijk hoe je erover sprak. Het viel me gisteren op tv ook op. Ik hoorde dat je daar zou zitten. Ja. En ik denk, je kan daar toch heel goed over praten. Dat is ook zo. Dus ik ben ook best heel, heel gelukkig wel met mijn leven en met Adrie. Maar die momenten dat ik het of bewust of onbewust, dat ik in één keer dat verdriet en dat gemis voel, dan huil ik een uur. En dan kan ik ook alleen maar denken van maar ik ga helemaal niet verder. Niet dat ik dan dood wil, maar. En dan volgende dag sta ik op en dan ga ik weer verder. Dus het is heel erg Kijk, die vreselijke momenten, die maken andere mensen niet mee. Nee. En dan zijn er bepaalde dingen die jou triggeren? Of? Ja, dat is heel wisselend. Dat is heel, het is in ieder geval de geboortedag of de sterfdag. Dat zijn nou juist, denken mensen, dan is het heel zwaar. Maar... Bepaalde muziek, las ik? Ja, muziek. Ja, muziek is bij uitstek natuurlijk. Dat is sowieso altijd wat... Ik bedoel, als ik muziek opzet vanuit de film... Het leven uit een dag bijvoorbeeld, waar Tony was toen bij de première. En daar werd de popgroep die de muziek verzorgde, was er ook. En als ik die muziek hoor, ja, dan zie ik Tony alweer zo vrolijk. Ja. En ja, dat zijn vreselijke momenten. Nou, ja. En wat je ook schrijft, is dat je bijvoorbeeld op enig moment heel slecht er tegenkomt dat je veel van zijn leeftijdgenoten zag. Ik geloof op de begraafplaats. Ja, dat was het eerste jaar na zijn dood, volgens mij. Want die jongens, die kende ik eigenlijk niet, natuurlijk. En daar stonden plotseling... Zij leefde nog. En ik ging echt bijna tegen de vlakte. Ik kon daar dus niet tegen. En ik heb ook nooit echt het contact verder gezocht. Zou je dat nu weer overkomen, nu heel veel jaren verder? Als je ze ziet? Nee, dat denk ik niet. Dat heeft Want je hebt ook nagedacht over, las ik, van ja, sommige van zijn leeftijdgenoten, die hebben nu misschien ook een kind. Ja. He? Zijn vader. Ja. Of moeder. Nee, ik zou dat nu niet meer hebben. Maar wat dat betreft, dat is wel weer fijn dat er jaren overheen gaan. Want zij zijn nu ook 34, 35. En dat is zo... Kijk, voor ons blijft Tony nog steeds 21. Dus dat is in zo'n andere fase. Dus... dat is eigenlijk het enige voordeel wat ik kan bedenken, dat de tijd verstrijkt. Dat het probleem wat ik met hun heb eigenlijk steeds minder telt. Ja. Voor jou is het heel fijn om dit allemaal te kunnen opschrijven. Ja. Aan de andere kant is het ook goed voor ons, zeg ik dan maar. Hè? Dus vaders, moeders of mensen zonder kinderen, mm-hmm. maar die het überhaupt nooit hebben meegemaakt wat jij hebt meegemaakt, mm-hmm. om dit te lezen. Ja, maakt je dat minder, ja, ik zou bijna zeggen, minder eenzaam? In de zin van dat ik me iets meer kan proberen voor te stellen van... Ja, nogmaals, dat is niet toen ik eraan begon met die teksten. Maar nu denk ik wel van, volgens mij... Kijk, voelen kun je het niet als je het niet hebt meegemaakt. Maar ik denk wel dat als mensen dit gelezen hebben... dat ze volgens mij dan wel begrijpen van dat het gewoon... gewoon niet eindigt. Nee, dat het gewoon doorgaat. Dat kan ik beamen, nu ik het gelezen heb. Ja, ik zei, je hebt veel interviews gegeven. Ik las in de Telegraaf, dat vond ik wel heel apart, dat jij zei van, ik kan me nog herinneren hoe Anna Enquist, schrijfster, over haar overleden dochter sprak. En dat Adrie en ik tegen elkaar zeiden, Jezus. Nee, dat was ik. Het was een jaar naar de dood van Margit. Ik ben toen ook nog naar de begrafenis geweest. En zij was toen op tv. En toen had ze het over Margit. Ja. En toen zei ik, niet Adem, maar ik van... heeft het nou nog steeds over Margit? Maar daaruit blijkt dat je gewoon... je kunt je er geen voorstelling van maken. Nee. Ik was toen een stuk jonger. Tonio was jong. En het is ook bescherming. Dat je dat, maar dat ik wilde dat ook wel graag gezegd hebben. Ja, ik vond het mooi juist dat je het zei. Ja. En ik dacht ook van, en ik zal het nooit... überhaupt nooit meer zeggen, als ik het al zou hebben gezegd... nu ik je boek heb gelezen. Ja. En ook weet hoe raak de titel is. Jij ontbreekt aan mij. Ja. Dankjewel voor je komst. Ja, ook bedankt. van de Beatles. Een single die in 1997 verscheen. Het nummer begon als een demo die John Lennon maakte. En drie andere Beatles bewerkten het tot wat we nu hoorden. Nou, morgen is het opnieuw feest, want dan verschijnt nog zo'n nieuwe song. Now and Then, opnieuw een demo van Lennon als uitgangspunt. Jorik van Noorden is aan de lijn vanuit Engeland, muzikant en Beatle-kenner. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, zit jij op het puntje van je stoel als Beatle-fan hierop te wachten? Ja, zeker weten. Ik ben ongelooflijk benieuwd. Zoals je zei, zit ik in Engeland, waar het overigens al heel erg stormt. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat het hier wel nog meer leeft dan in Nederland. De BBC besteedt er heel veel aandacht aan. Mm-hmm. Het wordt op voorpagina's van kranten vermeld. Dus dat is wel prachtig om te zien dat de natie op een positieve manier in spanning zit te wachten. Ja, in de storm. Hey, laten we een heel klein stukje luisteren van de cassetteopname die er al is van dat nieuwe nummer morgen uit te brengen. Ja. It's true, it's all because of you, and if I make it through, it's all because. Ja, Jorik, dit is het, hè? Now and Then. Dit was ja, al klopt. Langer bekend, hè, bij Beatle-kenners. Klopt inderdaad. Het is een demo van Lennon uit de late jaren 70, opgenomen in zijn appartement in New York op een cassette recorder, mono. Een tape met veel bijgeluid. Je hoort vogels, je hoort de tv op de achtergrond. Er zat een brom in. Maar toch hebben de Beatles in de jaren 90 geprobeerd hier een product van te maken. Zoals de andere singles die destijds wel uitkwamen. Free as a Bird en Real Love, die we net hoorden. Ja, dat is toen niet gelukt. Enerzijds omdat er, zoals gezegd, technische problemen waren die onoverkomelijk waren op dat moment. En anderzijds omdat met name George Harrison zijn bedenking erbij had. Die vond het niet goed genoeg, dit nummer. Ja, eigenlijk vond hij het niet goed genoeg. Ik bedoel, de technische problemen speelden een rol. Maar daarnaast, en dat is vandaag pas bekend geworden in een interview, heeft iemand die destijds betrokken was erbij gezegd, ik vroeg aan George wat is er gebeurd met het derde nummer. En die zegt van ja, het antwoord was dat hij heel kritisch was. Dat hij zei van ja, ik was niet zo geïnteresseerd. Los van de kwaliteit die veel minder was dan van de andere twee nummers, vond ik het niet heel erg veel voorstellen qua nummer. En ik wil niet alleen maar dat we John Lennon's achtergrondband worden. Ja, ja. Maar goed, George Harrison is er niet meer. Dus nu komt morgen toch dat nummer uit. Wat hebben McCartney en Ringo Starr toegevoegd? Weet je dat aan dat nummer? Ja, ja, zeker. Er is natuurlijk ontzettend veel tijd sindsdien voorbij gegaan. 28 jaar om precies te zijn. En dat is meer tijd dan sinds het uiteenvallen van de Beatles dan tot die opnamesessies. Een waanzinnig idee. En al die tijd heeft McCartney in interviews laten vallen van oh, ik zou dat toch ooit nog willen afmaken. Nou ja, een paar jaar geleden is die geweldige serie Get Back verschenen. Ja. Met Peter Jackson, de regisseur van The Lord of the Rings, die dat allemaal prachtig heeft opgeknapt. Die documentaire, met die techniek, hè? Ja, die documentaire. En met die technieken die hij heeft ontwikkeld met behulp van kunstmatige intelligentie, waren er mogelijkheden om allerlei geluiden van elkaar te scheiden. Die eigenlijk gewoon samen op één spoor stonden. En zo heeft McCartney toen gevraagd, kun je ook iets met deze demo? Nou, daar is hij mee aan de slag gegaan met zijn team. En zo heeft hij de piano, de zang en de bijgeluiden van elkaar kunnen scheiden. En vervolgens heeft McCartney de gitaarpartijen van Harrison uit de jaren 90 en de stem van Lennon gehouden. En zelf alle andere instrumenten behalve de drums ingespeeld. En Ringo heeft daarna de drum ingespeeld en wat percussie. En vervolgens zijn er strijkers geweest in L.A. die hebben opgenomen. Het werd ze niet verteld dat het een Beatle-nummer was. Ze zeiden gewoon, oh, Paul McCartney's nieuwe liedje. Vandaag hebben ze pas ontdekt wat er aan de hand was eigenlijk met die sessie. Dus dat is wel grappig. En ja, dat resultaat gaan we nu morgen dus horen. Ja. En gek genoeg, George Harrison is daar dus blijkbaar ook nog op te horen. Ja, want die heeft destijds wel twee partijen ingespeeld op een akoestische en elektrische gitaar. En ja, ik moet ook wel zeggen dat de erfen Harrison, zijn vrouw Olivia en zijn zoon Danny, die hebben ook wel echt gezegd van